Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Mahvoldu. Ne malı ne de kazandıkları onu kurtaramadı. O alev alev yükselen bir ateşe girecektir. Odun taşıyıcısı olarak karısı da, boynunda liften bükülmüş bir ip olduğu halde,